गुस्से से मुझको घूरती है, कुछ तो वजह होगी, छटका के जुल्फ फेंकती है, कुछ तो वजह होगी। किस किस पे हाय, किस किस पे, किस किस अदा पे तेरी जाऊं मैं सदके, किस किस अदा पे तेरी जाऊं मैं सदके, हर अदा है एक से एक बढ़ के, जुल्फे उस पर ऐसे सिमटे जब तुम मुड़े पलट के, जुल्फे उस पर ऐसे सिमटे जब तुम मुड़े पलट के। कैसे? काली बदली का टुकड़ा, चुप चुप चुप चुप चुप चुप, हाय काली बदली का टुकड़ा, जो हट जाता हो चांद से मानो हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से, मानो हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से। मुझको देखती है, कुछ तो वजह होगी, जब मैं देखूं तो चौंकती है, कुछ तो वजह होगी। मुड़ मुड़ के हाय, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के तक ना अदाएं दिखाना, मुड़ मुड़ के तक ना अदाएं दिखाना, कुछ तो है तेरे भी दिल में बताना, देख मिलाकर नजर नजर कितने, चुप चुप चुप चुप चुप चुप, हाय यूं तो पायल कितने तेरे होंगे दिल और जान से मेरे जैसे।